Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Próbowałem żyć zwyczajnie, zebrać każdy okrąg dnia, nic nie szeptać za plecami, nie roztrząsać cudzych spraw. Przysięgałem wiele razy, że się kłamstwa brzydę grochą, ale często zaglądałem do nieprawdy grubych ksiąg. Jak ja to wytrzymam? Pani chłopa, pani chłopa, pani chłopa, nie chłopa. Jak ja to wytrzymam? Czasem czuję, jak mnie ściga zapomniany dawno plan. Wtedy chowam się przed światem i uciekam do swych kłamstw. Napadają mnie kłopoty, kiedy chciałbym zostać sam. Wyciągają siłą z domu, żeby w kiepskie żarty grać. Jak ja to wytrzymam? Chodź mama, chodź mama, chodź mama, nie mama. Jak ja to wytrzymam? Chodź mama, chodź mama, chodź mama, nie. Yeah. Przepłyniesz wielki, obcy ci plac. Neony drogę ci pokażą tam, gdzie świetlisty gmach. Otoczą cię zewsząd kolory i woni, nawet gwiazdy z ekranu. A jedna z nich naga pod futrem da ci znak. Luciana Binda uniesie was. Będziecie płynąć aż do nieba bram, aż na piętro raj. Victoria Hotel, hotel twoich snów. Tutaj jak w telewizorze masz niebo i stereoraj. Dziś twa szansa, możesz złapać. Przytul mnie. wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez noc.

karmiły.